بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين، ورضي الله عن إمام العارف أبو الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. Wa deug kon ñi ngi yamon ci demb ci ala siratal ladina an'amta alayhim sirata yawna alladhina ihdina yalla nga gindi ñu sirata yawna almustaqim bu mag bu leer almustaqim ba di ci wora sirata yawna alladhina ka'amna an'amta khawna nga alayhim ci ñoom غير المغضوب يلا بن بوله تي ني خامن ميرفنا عليهم تي نيوم ورال لين مون تيسال كو ولا الضالين دو تياغين ني سانكو ني ا نيغا خامن نيوم لا يالا خيوولي وون ني تي ادي وون تودون نانتي يننتي عليهم الصلاه والسلام تودون نانتي صديقين اي تودون نان شهداء في تي شهداء لا نيمون ديم waxon nañ ni borom xofami rahmatullahi alayhim ñom ñu upp maqama shuhada yi ndax shuhada yi ñom seen liggey bi ñu def moy tasaru diine ji ak seen doole borom xofami nak tasaru gi ñi tasaru diine ji seenu bind ci seenu bind ak seen xam xam mo seeni wax ak seeni jëf ak seenu bind seen doxali seen jikoy rafet yi nga xamne non lañuy def du yoy mo gëna bari nit ñi tasaré mo gëna bari ba pare mo gëna efficace bolé ko ñom ñoo gëna mo gëna yagg tamit manam moy gëna duré dans le temps waaw moy gëna duré dans le temps wa ngax borom xam xam bu bindé ak téré da ngay gis wala mu jangal ay nit ño xamne ñoo après dañuy def jangal ñeneen ñoon dans le temps ñoy ëppulé ay résultat ki nga xamne day xex ki nga ki li xex mom bis bu déwé xexam jeex na wa alors que ké mum jangalem da fi dess ki lim doon bind ci talif yim talif ci ñi mu jangal et cetera wa mom jar ñam day dal di continuer donte ke ci dess tam mu nang ko waxal ndax mom xex ba mu xex amana taxna ay rew ubbe ko ci taxna ay yeneen ak yeneen yu am ci mais ñi nga xamanteni dañu ñew ci seen xam xam ñoñu ñoy gëna sincère lu ci upp ñi nga xam dañ leena convaincre par xam xam lolu ñu ci upp ñoñu ñoy gëna sincère ñi nga xam ne dañ leena duma duggal leen ci biir réni wa mo tax ñu wax na deratu borom xam xam yi ma ki daaw borom xam xam yi mo upp doole fa yalla deratu shuhada yi wa benen bi moy yaronti ya alayhi salatu wassalam xam xam ma dañ leen ñu ñu pour ñu jangale wa ak li nga xamantene manam mom lañ ci waxone dembu walla alhamdulillah lay kon ñono ñu yalla xewal lu mu am ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy salihine nak salihine nak ay groupe la wa no ñu nit ñu sel ñi nga xamantene dañoo yiw yalla dafa leena yewenal seeni bir wa parce que as-salah du lu yomb du tamit maqam bu yomb comme niko ñu bari foga ba tax nitu yalla yu magi sax set fini diwan fañu dajé diwan salihin lañ ko tuddé moy fa nit ñu sall ngay dajé wa tax maqam salih salih yomu ak nek ko xamna salih nga koku du ku yomb wa dafa am nak ño xamne da ay salihin lañ am ño xamne muslihin lañ tamit duñu ben salihin ñom ñoy ñi nga xamantene hãn ñom dañoo bax kesse musul xone yi nak moy ñi nga xamantene ñom dañoo bax di baxalat la moy ci maana bu yaatu bi ñu buñ ko gëne xoto dinañ gis ne baatu dara jox salah du lu yomb nek ko xamantene salih la koku du yomb lolu motax yenenti alayhi msalatu wassalam kenn ku te ne lu ci upp ci ñom dañuy ñaan bok ci manam ñooñu wa xolal yenenti yalla yusuf alayhi salatu wassalam lu wax rabb qad ataytani min almulk wa 'allamtani min ahadith min ta'wil alahadith fatir as-samawati wal ardh tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin rabb yusuf borom qad ataytani jox nga mom min almulk ngur wa 'allamtani ta xamal nga mom min ta'wil alahadith ci firijeb fatir as-samawati yow mi nga xamne yow ya fenta samani wal ardh sul tawaffani yalla nga fatna musliman ma nek ku womatu ci yow wa alhaqni ta nga jotle ma nga bolé ma dugal ma bi salihin ci nit ñu sel ñu xamne ñom salihin yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam niki nonu mom lool la wax yent yalla ko la wax ibrahim alayhi salatu wassalam daf ni waj'al li lisana sadiqin fil akhirin waj'al li min warasati jannati na'im na dar rabbi habli hukman wa alhaqni bis salihin okay bobu la do set rabbi yo sama borom habli yalla nga jox ma hukman ak xereñ ak atte gu wer gu deug gu leer wat wa alhaqni te nga bolé ma gu duggal ma bis salihin ci li ñu sel ñu manam ñoon da ngay gis dañuy mebet dara du salah niki nonu yenenti yalla sulayman ala nabina wa alihi afdalu salatu wassalamu lool la wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amal salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati waj'alni bi rahmatika fi 'ibadika salihin la rabbi yow sama borom awzi'ni yalla nga xeyr sama an ashkura ci ma gërem ni'mataka sa xewal allati nga xamna an'amta alayya mo ngi xewal wa ala walidayya ak sama wajur wa wala walidayya wa an amara te ma jof tamit salihan lu rafet jof ju sel bo xamne tar daw dang ko geureup waslih li fi zurriyati te yalla nga yewenal ma nga defal ma ak sel te gogo manay ñaan pour man yalla nga defal mu ko tam sama njabot wa adkhilni te yalla nga duggal ma bi rahmatika ci sa yermande dong dong dong dong dong la ko yakare nga duggal ma fi ibadika salihin mo bok ci sa bir jaw yu sel yoy ko ñom ay yenen la ñaanay musallatu wassalam waaw lolu mo lay wone daraja tu salah du daraja bu yomb wa motax il faut pas croire que ni ku jog rek bok ci dedet niki nonu amna ci ay yerente nak yo xamne sa borom subhanahu wa ta'ala sedel na len ko bu demé nek muné wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa zakariya yentala yahya yentala isa yentala ilyas ala nabina alayhi afdalu salatu wassalam neena kullun kenn ku nek ci ñom min as-salihin ci seutu yent yalla ibrahim moy la bok alayhi salatu wassalam wa te lay wonni salah da du daraja bu woyof moy li sama borom nan qul inna waliya inna wa qul inna waliya allah alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne day wax lolou inna wali inna li yor bu wor moy wali ya ki mengo sama mbir ki nga xamne moy sama wali mengo sama mbir di sama kilifa deug ki nga xamne moy sama partenaire moy sama allié moy allah alladhi nazzala alkitab moy ki nga xamne mo wacc téré bi wo wote mom yalla kay mo wax la dara ci mom yata wala salihin kep ku mu mengol do fek na salihin moy wali yi ñoom du n'importe qui lay mengo ay mbirum lay nek aliyem de dedet salihin ay def lol mo lay woni du lu tuti motax nan diw nit ku bax la en tout cas dar na mo tan ko comme ni wolof dañ cey gaw lu la ni salih lay sa ko bax wa hein ñun wolof dañ cey gaw ñun rat tax ñu ne diw ku bax la té xolal wali yu ñew bala ñuy wax ne ku bax la moy ñi gaay ñew nekk ci diwan ba ñu lañ wax ki ñi mo tax diwan bo leena diwan salihé 366 personnes lañ ñu nekk fofu ci ñi dund 66 wa wa dañ def juroom ñaar range do ben range bi range jigeen la mu am ko bubi ah amna fam wa amna ay fam deuk am fam amna fam bu baax ah wa amna fam yu sel lol sax bu baax lol si yalla ni yalla may ay fam yu mel non ah wa te boole suñu fam yu ci ñoy ah ni ci am fam ah parce que lolou hein ngaw non non amna fam yu sel non yam dañuy dem sax diwan ba diwan bu ko so ko yow ah way diwan bu ko so ah donc en tout cas du martaba bu yom legui nak pour gis imaginer xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme ci hadith bu nek ci sahih Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dafa gënt parce que xam nga dañu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf daan def da daan faral ñun dañ daan faral di bëgg di def suñu gënté ñu netali ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna nak comme dañ ko dal la xam nga ñoon nak ay xalé lañ woon jamono jollu ibn Umar radiyallahu anhu mom xalé la woon bobu voilà mais légi nak mu gënt bëgg ko netal yeenent bi sallallahu alayhi wasallam mais gënt dafa tit dafa raglu parce que dafa gis dég nga ñaari ponkal japp ko nar ko duggal ci benn téen bo xamné mu ngay berberi ndax tak waaw loolu ñu nar ko ci duggal am nak benn way bu tass ak mom benn malaka tass ak mom né ko lantura bul tit bul jaax la da koy sauver ci ñaar ñoon nako légi nak mu ñew laj ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu ñew wax ko hafsa la ko wax radhiyallahu anha comme ñom ñoo bokk nday ak baye sœurum la mu ñew waxo té mu nekkon soxna yenenbi sallalahu alayhi wasallam magam la dal magam bu digël mu ñew wax ko ko hafsa radhiyallahu anha nekk liko yenenbi nak sallalahu alayhi wasallam bu ko netalé lool nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam abdullah rajulun salih law kana yusalli min al-layl ah abdullah ibn umar mom ku bax la waye ay bu don julli guddigi wala bak inna abdullah rajulun ni'ma rajul abdullah law kana yusalli min al-layl ci benen riwaya est ce que ak bax abdullah mo bax ay way bu don julli ci guddigi hadith bobu en tout cas mi ci sahih al-bukhari imam bukhari rahimahullah wooratu ba xam mom muslim rahimahullah solo nako ko mom wa mais la imam bukhari mu solo nako rahimahullah ni koy di ci kitabul iman ni ci kitabul iman wala ci ni wax affaire julli guddige ak lool legui lolu ci hadith bobu dañ ci xamé né manam ak mbax boko bëggé cultiver ci nit manam dug guddi gogu di julli guddi gi da ci am solo wa bokku na ci tamit liñ ci xamé moy ndekete julli guddi day taxamu ci sawara mota abdullah ibn umar dalan wa dalan julli mom depuis jour wo baye tu julli guddi hatta sax même julli beccak sax dako wutul won ay yoon pour di nafi té lolu nonou ngir cultiver ko ci nit ki lolu la yenenbi sallalahu alayhi wasallam wara ndik recevoir comme message ginnaw biko sa borom fa na taala ne ko jangal iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ñaaral bi moy dañ ko wasjud waqtar sujjota lan sa borom te nga sakku ko jegen ni mu melna dañ ko nan lañ koy defé premier jour bi mu ñëk waccé alquran après mu wacc ak alquran ni ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan nisfuhu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alayhi wa rattil al-qur'ana tartila wa yow mi nga xamantene yow yaay ki sango ki muzammil qum al-layla dugal guddigi illa qalilan bam dess lu new wa nisfuhu aw inqus minhu qalilan genn wal bi manam genn wal guddigi motax en fait nafi le goudi li upp ci borom xoxam rahmatullah alayhim dañuy wax len dañ nan par exemple nafi le goudi suñu borom xoxam rahmatullah alayhim dañu manam nafi le goudi so meune nga nafi le goudi gi yep nga def ko so meune tier bu muju bi nga def ko so meune début goudi gi nga def ko so meune genn wal gi nga def ko so manul dara ci yoyu hein au moins bala nga tuddi nga def ñaar rakka so manul lool sax nga tok djublu ci kaaba bi mais amna ci borom xoxum rahmanullah ño xamantene loolu wax joju nga xamne mom lu ci upp ci ñom wax ñom dess nañ ci and te seen wax dafa deugal parce que ci ay lañ ko tek parce que dañ ni yalla dafa tik ana nafilu gudi mom waxul nombre wutul ko nombre da mais wutul lako temps num wara durer mo taw na inna rabbaka ya'lamu annaka taqum adna min sulusay al-layl aw nisfahu ha wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak yalla xamna ne yow di nga taxaw gudi gi ya ngi deg lu gëna tuuti tier kon lu gëna tuuti tier tuuti pa de loin wala bok min sulusay la woni sohu ak genwal go sulusahu ak tier manam kon tier bi nafi la kon guddi bala mo meuna nek bala ñuko meuna tuddé qiyamul layl wala tahajjud wa min al-layl fa tahajjud bihi nafilatan laka asa ayyaba taka rabbuka maqaman mahmudan bala mu meuna nek kon nafi la deug wala ñukoy tuddé tahajjud il faut mu nek déjà de première chose moy condition moy déjà il faut mu nek ci nelaw manam tay bo togone ve yaangi deug ve ba ci jot ba dernier tiers goudi gi jot nga julli tiers bobu ken do ne def nga tahajjud parce que tahajjud bala mo meuna nek tahajjud il faut mu nek ne da nga don nelaw nga juk nga bayyi nelaw do nga juk def ko yeen sawna a la sa'da wa layla andinu bihi musta'nisina bi azkarin wa ayati ci ngay doga nek ok mom la sentu wax ah da la ci xokal bu kaw wa da ngay fatte fo le sa'da ak layla tasallal la bota ka fa jafa junubu an madajia la ko afal wax yad'una rabbuhum khawfan wa tama'a manam seen wet yi dañ ko yekki ngeng ta ka jafa junubuhum da ngay nim ko wax wa man il faut mo am effort bobu voilà ci wolif lalia c'est lalia nelaw yi neex yi non nelaw koy dag ci bobu ci lañ lay mëna waxé ni ñi bok nañ ci salihin yi lool motax mu lim leen ak ndax ñom dañoy yor en fait doxalinu doxalinu manam jam katu yalla yu magi muy yerente yalla sallallahu alaihi wasallam ak malaika yi wa lo tax so ser lo tax bimne ko wasjud waqtari ta safa suratul qadr layl inna anzalna fi laylat qadr ci bir mu ne tanzalul malaikatu wa rufi'a bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'i fajr ba fajar dot deug jikko yoy non lolu jikko lo xamantene dafa jefe lolu motax ay motax nak ñi nga xamantene ñom dañu jikko yi tax ñu mëna wax ki rajulun salih la yoy la duggal ci ñu mëna inna ibadi laysa alaka alayhim sultanan sama jami mom do len manal tous yow iblis wa ñoñu nak le lim sen jikko ci jeexitalu suratul furqan tuddé len ibadur rahman wa comme li faa gissal di wax mer mer ne gay ne gis ku ñu ko jut ko ko dem deng leg di sol affaire bu gatt ndadi wat ci ki ndadi di peñ ci kim bi di ki jël cheikh ndadi oui je suis un ibadou C'est ça, non, rien. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de mais lo taxul nga nekké ibad après yépp ngoy wu non ibadur rahman dafa am ay caractéristiques yo xam na sa borom subhanahu wa ta'ala non la ko tégué ñooñu la wax ni vraiment ñi ñoon manam ñu bok ci ñi nga xamantene yalla sa borom subhanahu wa ta'ala defal la leen xéewal vraiment wa té bo sétlo limu jikke ginnaw li nga xamantene ci xol rek lañ koy xamé moy toroxlu gimit ci di toroxlu ci karam borom subhanahu wa ta'ala toroxlu gog muy toroxlu ci karam borom subhanahu wa ta'ala di wey ba mu yegg ci minde fi limu ci jikke moy julli guddi wa motax mu ne wa ibadur rahman ñoñu nga xamne ñom ñoy deug jaamu yalla yi nga xamne mom moy ar rahman alladheena moy ñi nga xamne yam shuna dañuy dox ala ar ci kaw suuf ci hawnan ci woyof ci wacce seen bop torox lu sen bop bo ida khatabum sayul len jokolante ak ñom alkad aljahiluna way reere yi nga xam dañu reere seen mur ba di len togn qalu dañu nan salaman waxu jam lañuy wax manam salaman man qalu qawlan salaman manam wala dañu xaga qawlan dañuy wax jo xamne jam ci jam la walladheena moy gaay nga xamantene yabituna dañuy fanan sujjadan di way sujjot wa qiyaman aka taxaw li rabbi ngi sen demi borom kess subhanahu wa ta'ala wa moy te li lan mo koy firi moy lam wax fele ne genn walla gala wala tier ga wala luko jegi wa walladheena gaay nga xamne yaquluna xam nga waxon na la ne la moy tere na ki ba mu tuti maydan yi barahmalu alhamdulillah deugna est ce que mom la deugina dafa genn aduna tan yele muten wa han abdurrahman al-maidani wa parce que yahya mo do wax na mo dafa amna al-maidani borop bu xam xam bu mak genn aduna tan yele sir maniko mbadu sama maidani parce que boudé kokko la mom vraiment parce que liguey bu rafet la doon def ci alquran wax deug yalla wa amna dafa tadabbur ki hawla suratul furqan wa okay bay téré bobu nak fa ay yi rek taxone mu jënduko haa muna walladina no me ndax vraiment feut no jottuma ko lii sax ba legi ay yi ni ni ci aju won wa mais nak wala ak guñu won fofu ak yi mais subhanallah yalla ñu yalla moy jikko yi parce que li buñu défé né yom na jikko yi nek fi ni muy lim xara bañ bar mais buñu défé né dafa yom li nit mën na dundu ba dié di gor gor lu ñepp diko naw fekk mënul ben ci yi amul ben bu mu respecté ci yi té ñepp ngui koy naw parce que vraiment yomul yalla nañ ko yalla may parce que ñi boko matalé rek yow xam nga yeeng nga maqam bu ka maqam ibadur rahman ni yalla ne ni ñoy sama jam wa imagine rek déjà première chose bi nga xamne yow sa yoy dox ci kaw suuf da ngay humble do japp ci sa xol ni gën nga dara wala kenn do japp ne bax nga han ya ngi toroxlu sa xel mi sa xol mi ngi aggu ci borom subhanahu wa ta'ala ngay toroxlu ci kanamum han minde fi ngay doxalante ak ñoom di doxal manam di wacc sa bop yamsuna al ardhauna tekki wul ngay dox doxo doxo di yekiti suuf ndank di affaire bob du lol de tamawut melni ko de han say melni say aram di laccax yoy bi tekki wul lol comportement la buñu yek ci xol wëccu yeen ci salaam salaam bu naan dox dafa mo gënon na gaaw ñepp nga xamaloon mo gënon gaaw ñepp sallallahu alayhi wasallam gis nga nimu doon doxé c'est que nimu doon doxé la motax mu mëna gaaw manam mu daan gëna gaaw mom doxinam ci bopam mo mëna doon comme bu daan dox day samp ben tank bi buy tek bi ci dess benen ba nga yëkëti ko oui waaw té ko do perdu tempo voilà comme dañu té bom té gu ñu roko voilà wa c'est que nimu doon doxala quoi comme ni picci ramata yi di dox voilà comme gal guy dem bu daan dox wa té may pi day melni kuy wad kuy wacc kuy joggé ci kaw du wacc comme kuy dox ci montagne gis nga bo joggé ci montagne pant di dox ni ngay doxé di dem voilà ni ngay doxé mom non la doon doxé nak d'accord ku jugé ci pant di wacc xam nga do am jotu tek sa tank complètement voilà da ngay samp rek tek bu tego rek benen ba nga yékiti ko mom nak non la doon doxé té d'ailleurs façon bobu moy façon wa gis nga façon bobu boko doxé yaay gëna gaaw ñi wax té pourtant waxu est ce yen ci fa sa wax non la ndé wa té pourtant xolal and ak lolu kenn gënuk won toroxlu ci kanam borom mom ak ci kanam